اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفاں کا نظارہ کرتے ہیں، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے، طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی اقرار سی معلوم ہوتی ہے، نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے، کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ محترم اور مکرم حضرت اقدس شیخ القرآن والتفسیر میرے محفل حضرت مولانا علامہ شفیق الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور جامعہ عبداللہ بن مسعود کے اس مبارک اجتماع میں شریک مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج چاروں طرف دکھ اور غم کا سما نظر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چاروں طرف سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہم راتوں کو جب غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، دین پر ڈاکہ ڈالنے والے بیدار ہو کر ہر سمت سے حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کا رشتہ ماضی سے توڑ کر انہیں بے دست و پا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں تختہ دار ہیں تو کہیں جیلیں اور ہتھکڑیاں، کہیں سازشیں ہیں تو کہیں شرارتیں، کہیں طاقت کا گھمنڈ ہے تو کہیں فتنے، کہیں عریانیت اور فحاشی کے ذریعے سے مسلمان کا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہیں معیشت اور روزی کا جھانسا دے کر اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ دیکھو مدینہ منورہ سے اٹھنے والا نور، مکہ مکرمہ سے کعبۃ اللہ سے اٹھنے والا نور آج چاروں طرف سے گھر چکا ہے، چاروں طرف سے وقت کے دجال اس پر حملہ آور ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم مسلمان کو اسلام سے ہٹا دیں گے، ہم مسلمان کو ختم کر دیں گے، کہیں اسلحے کے زور پر یہ بدماشی رچائی جا رہی ہے تو کہیں سازش اور فتنے کے ذریعے سے اپنا روپ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کی طرف دیکھو 6.5 لاکھ سے زائد انڈین آرمی مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، چچنیا میں دیکھو رشیا کی فوجیں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے صبح شام ٹینکوں اور طیاروں کی گھن گرج میں حملہ آور ہیں، فلسطین کی طرف دیکھو وہاں پر یہودی اور صہیونی مسلمانوں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان کی طرف دیکھو جہاں وقت کا دجال اتر چکا ہے اور وہاں سے اسلام کا نام و نشان، مولویت کا نام و نشان، علم کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے، عراق کے صحراؤں کی طرف دیکھو، نجف اور کربلا کی طرف دیکھو وہاں کچھ ٹینک دندناتے پھرتے ہیں، فوجی گاڑیاں چل رہی ہیں، انسانیت کو ظاہری طور پہ سسکتا ہوا چھوڑا جا رہا ہے، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں فلپائن کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے، برما کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں جلایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی طرف، ان سب سے بڑھ کر یہ ہے ہمارا رشتہ محمد عربی سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا رشتہ صدیق و فاروق سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم واشنگٹن کو سجدے کریں، ہم نیو یارک کو سجدے کریں، ہم کسی اور کو اپنا قبلہ بنا لیں. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ماضی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو, مستقبل کی طرف دیکھو. ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹنے کی کوشش کرنے والے شاید خوشیوں کا جشن منا رہے ہوں, لیکن دنیا کے کافروں اچھی طرح سے سن لو. آج اس جامعہ عبداللہ بن مسعود میں تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھی گئی ہوگی. حدیث پڑھانے والا سچا مسلمان ہے, نبی کا عاشق ہے. انہوں نے حدیث پڑھا کے 35 نوجوانوں کو تیار کر دیا. ان 35 نوجوانوں نے ایک حدیث پڑھی. یہ حدیث امام بخاری نے اپنی سند سے نقل کی ہے. حدیث میں نبی نے ایک دو کلمے سکھائے ہیں, ان کلموں میں بہت ساری تاثیریں سکھائی ہیں. ان بچوں نے یہ حدیث اپنے استاد سے پڑھی, مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب سے. انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی, انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی. آؤ اس سلسلے کو دیکھتے چلے جاؤ. یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے, بغیر کسی فصل کے سیدھا مدینہ میں پہنچتا ہے, محمد عربی کے قدموں میں جا کے پہنچتا ہے, محمد عربی کے دربار میں جا کے پہنچتا ہے. اور یانیت و فحاشی کے نام پہ ہمیں چاٹنے والوں, آج کی مجلس تمہارے لیے موت ہے, تمہارے لیے ذلت کا پیغام ہے. تم ہمیں وہاں سجدے کرانا چاہتے تھے جہاں ہم تھوکنا گوارا نہیں کرتے. دیکھ لو ان 33 نوجوانوں کے سروں پہ نبی کی وراثت کی رکھی ہوئی پگڑی. دیکھ لو ہم کل بھی نبی کے تھے, آج بھی نبی کے ہیں. تمہارے منہ پر خاک ہو, ہم تمہاری ترقی کو کسی کتے جتنی قدر بھی نہیں دیتے ہیں. اسی لیے پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے ان علماء کو دیکھ کر, ان مدرسوں کو دیکھ کر. یاد رکھنا, تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا قرآن چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ خدا نخواستہ ہم نبی کا اسلام چھوڑ دیں گے. تم تو اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم خدا نخواستہ نبی کا دین چھوڑ دیں گے. آؤ اس حدیث کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو, ہم نے تو نبی کے الفاظ بھی نہیں چھوڑے, نبی کا انداز بھی نہیں چھوڑا, نبی کا لہجہ بھی نہیں چھوڑا, نبی کی سند بھی نہیں چھوڑی, نبی کا طریقہ بھی نہیں چھوڑا. جیسی حدیث نبی نے پڑھائی تھی ویسے آج پڑھائی جا رہی ہے. نبی نے حدیث پڑھاتے ہوئے شاگرد کو زمزم پلایا, صحابی نے اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے زمزم پلا دیا, انہوں نے اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے زمزم پلا دیا. آج آؤ ہمارے اس شیخ کے پاس بیٹھو, حدیث بھی پڑھائیں گے زمزم بھی پلائیں گے. اور ہم نے تو نبی کی اداؤں کو محفوظ کر رکھا ہے, ہم نے تو نبی کے افکار کو محفوظ کر رکھا ہے, ہم نے تو نبی کے الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے. اور اپنے ماں باپ کا نام نہ جاننے والوں, آؤ ہم تمہیں حدیث کے 50,000 راویوں کے نام بتائیں گے, ان کے حالات بتائیں گے, ان کی زندگیاں بتائیں گے, ان کی صبح بتائیں گے, ان کی شام بتائیں گے. تمہیں تو اپنے باپ کا نام بھی نہیں آتا, شاید تمہاری ماں کو بھی یاد نہ ہو. اور یورپ کے درندوں, اپنی ترقی پہ فخر کرنے والوں, آؤ ان دینی مدارس میں محمد عربی کی ادائیں تک محفوظ ہو چکی ہیں. تم لوگ اپنی ترقی پر غلط فہمی میں مبتلا ہو, وہ کوئی اور نسل ہوگی جو تمہاری شکل دیکھ کے فریفتہ ہوگی. ہمیں تو تم کتے اور سور سے زیادہ بدصورت نظر آتے ہو. ہم تمہیں ترقی کے کسی ادنا درجے پہ نہیں سمجھتے. تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ مولوی اپنی شکل بدل دے. ہائے, محمد عربی کی شکل بدلی جا سکتی ہے, محمد عربی کا طریقہ بدلا جا سکتا ہے. جہاں میرے نبی کا اظہار تھا, دیکھ لو ان علماء کی شلوار وہی کھڑی ہے. تمہاری پینٹ کبھی تنگ ہوتی ہے, کبھی کھل جاتی ہے, کبھی ٹائٹ ہوتی ہے, کبھی بیگی بنتی ہے, کبھی پہنتے ہو کبھی اتارتے ہو, مگر نبی جس جگہ ہمارے کپڑے چھوڑ کے گئے الحمدللہ وہی کھڑے ہوئے ہیں. نبی سر پہ جو کچھ دے کے گئے, اس سر پہ اور کوئی چیز سوار نہیں ہو سکتی, وہی نبی کی دستار ہے, وہی نبی کی ٹوپی ہے. تم سمجھتے ہو تمہاری ترقی کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارے پیچھے پڑھیں گے تو ہمیں روزی ملے گی. یاد رکھنا, روزی رب نے سبحان اللہ کی کلمے میں رکھی ہے, روزی رب نے نبی کے قدموں میں رکھی ہے. اور اگر تم نبی کی اتباع میں ہمیں روزی نہ ملی, تم روٹیاں تو کم کر سکتے ہو, وہ پتھر کم نہیں کر سکو گے جو نبی نے پیٹ پہ باندھا تھا. اور وقت کا ہر عالم اپنے پیٹ پہ باندھنے کو تیار ہے. کہاں سے ان پتھروں کو کم کرو گے جنہوں نے راتیں نائٹ کلبوں میں گزارنی ہے؟ انہیں پریشان کرو, جنہوں نے چٹائی پہ رونا ہے ان پہ تمہاری بات کہاں اثر انداز ہوگی. یاد رکھ یہ 35 محافظ تیار کر دیے حضرت نے, 35 چوکیدار تیار کر دیے, 35 چوکی لڑنے والے پہلوان تیار کر دیے. جب چاروں طرف سے اسلام پہ حملے ہوں گے یہ کھڑے ہو کر راتوں کو حفاظت کریں گے, کبھی مصلے پہ, کبھی منبر پہ, کبھی محراب پہ, کبھی مناظرے کے اسٹیج پہ, کبھی جلسے عام میں, کبھی خلوتوں میں, کبھی جلوتوں میں. تمہیں خار چڑی اور تم نے بلایا میدان جہاد میں, افغانستان و کشمیر میں, کربلا و نجف میں, سری نگر و ہندوارہ میں. علماء تمہارے ہر چیلنج کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے نبی کی وفات پر خوشیاں منانے والوں, تمہیں نبی ہر قدم پہ زندہ نظر آئیں گے, ہر گاؤں میں زندہ نظر آئیں گے, ہر جگہ پہ زندہ نظر آئیں گے. تمہیں کہیں ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے. آؤ جس میدان میں چیلنج کرتے ہو آؤ. تمہیں اپنے لکھنے پہ فخر ہے لیکن تم ہمارے علماء جیسے مصنف پیدا نہیں کر سکے ہو. تمہیں اپنی عقل پہ ناز ہے مگر تم وہ حافظ حدیث پیدا نہیں کر سکے جن کو ہزاروں حدیثیں یاد ہے. تمہیں تو اپنی ہسٹری بھول جاتی ہے, تمہیں تو نوکری کا ٹائم بھول جاتا ہے, تمہیں تو رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. آؤ ان علماء کو دیکھو, 50-50 حدیثیں یاد ہے, الحمد سے والناس تک قرآن یاد ہے, انما الاعمال بالنیات سے لے کے کلمتان خفیفتان تک بخاری کی حدیثیں یاد ہے. تم تو اپنا سب کچھ بھلا چکے ہو. انہوں نے اپنے ماضی کی کسی لکیر کو نہیں بھلایا. البدایہ والنہایہ کی تاریخ انہیں اکبر ہے, فقہ کی کتابیں انہیں یاد ہے. تم معیشت کی بات کرتے ہو, لو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کو, لو کیمبرج کے پڑھے ہوئے کو, میں دیوبند کے ان مدرسوں کے ادنا طالب علم کو کھڑا کروں گا جو تمہارے سامنے ثابت کرے گا کہ تمہیں معیشت کی ابجد بھی نہیں آتی. تم تو صرف ظلم کرنا جانتے ہو, تم تو صرف سود کھانا جانتے ہو, تم تو صرف ذلت کمانا جانتے ہو. تمہیں تو ماں اور بیوی کا فرق سمجھ نہیں آیا. تم کس منہ سے اسلام کو چیلنج کرتے ہو؟ تم نے جس میدان میں آ کر بھی ان علماء کو چیلنج کیا ہے, انہوں نے آ کر تمہیں جواب دیا ہے. سیاست میں تم فیل ہو چکے, اقتصاد میں تم فیل ہو چکے, اور اب تمہاری موت کا وقت افغانستان اور عراق میں آ چکا ہے. تم نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں ننگی کر کے لائیں گے تو یہ قوم چھوٹ جائے گی. انہیں عثمان غنی کا حیا یاد دلانے والے علماء زندہ ہیں. تم نے سمجھا تھا کہ بھوک اور فاقوں کے ڈر سے انہیں کب کپا دو گے. انہیں اما عائشہ کے حجرے کی وہ راتیں یاد ہیں کہ 4 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے ٹینک, تمہارے طیارے, تمہارے میزائل, تمہاری دھمکیاں, تمہارا روب انہیں پیچھے ہٹا دے گا, مگر یہ تو طائف کے پتھروں کو نہیں بھولے, یہ تو غارِ ثور کی تنہائی کو نہیں بھولے, یہ تو بدر کے میدان کی جرات کو نہیں بھولے, یہ تو خالد و سرار کی عظمت کو نہیں بھولے, یہ تو ابو دجانہ کی چال نہیں بھولے. عالم کو دیکھ کے پیٹ میں مروڑ اس لیے پڑتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں, وہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں. اس لیے ایک عالم زمین پہ ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پہ چاند چمکتا ہے. ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوف در جوف زمین پر اترتے ہیں. اپنے بیٹوں کو اسکول کالج کی غلاظتوں میں ڈالنے والوں, خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا, تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا, تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا, تم اسکول کے کالے دروازے پر اپنے بیٹے کو نہ بھیجتے, اپنی بچی کو نہ بھیجتے, تم مدرسوں کے دروازوں پہ آ کے پڑ جاتے. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے, مہینہ مہینہ سفر کرتے تھے. ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے. جب علم مٹ جائے گا دین مٹ جائے گا, جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا, اسے تباہ کر دے گا. اس دین دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے, سنت کا علم ہے, کتاب کا علم ہے, فقہ کا علم ہے. ان علوم کی برکت ہے روزی اتر رہی ہے, ان علوم کی برکت ہے چاند چاندنی دے رہا ہے, ان علوم کی برکت ہے سورج میں تپش ہے, ان علوم کی برکت ہے بارش برس رہی ہے, ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے. خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والوں کو کتے سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ زنا عام ہوگا, گانے بجانے عام ہوں گے. دنیا والوں تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ ختم ہوئے تو پھر تم بھی دنیا میں نہیں رہ سکو گے. نہیں رہ سکو گے, پکی بات ہے. میرے محترم بزرگ, چاروں طرف سے ڈاکو, یہ چند محافظ, چند محافظ. محافظ وہی ہوتا ہے جس کو جائیداد جگیر کا پتہ بھی ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. عام لوگوں کو کیا پتا یہ قرآن ہے کیا؟ وہ غلاف پہ بند کر کے چوم کے اوپر رکھنے والوں, پتا ہے رب سورہ فاتحہ میں کیا کہتا ہے, سورہ بقرہ میں کیا کہتا ہے؟ اس طرح سے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا, تو کون حفاظت کے لیے جان دے گا؟ کون حفاظت کے لیے جوانیوں کو بڑھاپے میں بدلے گا؟ کون راتوں کو جاگے گا؟ کون اس قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا؟ کون اس کے شان نزول کو ڈھونڈے گا؟ کون ان کے ناسخ منسوخ میں خوض کرے گا؟ کون اس کی عبارتوں کو دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے سنائے گا؟ مسلمانوں, تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ نبی کیا کیا فرما کے چلے گئے. بخاری میں کیا ہے, مسلم میں کیا ہے, ترمذی میں کیا ہے, ابن ماجہ میں کیا ہے؟ معلوم نہیں آج کے مسلمان کی کیسی زندگی ہے. نہ حلال کا پتہ ہے, نہ حرام کا پتہ ہے. عطا اللہ کے گانے لگے ہو سارے میں سارے جھوم جھوم کے سنتے ہیں, نہیں دیکھتے کہ اس وقت آسمان سے کیسا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن کی محفلیں سونی چھوڑ دی جاتی ہے. چاروں طرف ڈاکوؤں کے بیچ میں یہ چند محافظ بیٹھے ہیں جن کے پاس قرآن کا علم ہے, جن کے پاس سنت کا علم ہے. ان پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے. انہوں نے نوکریوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے. اپنے سروں پہ بوجھ لاد لاد کے جوان ہوئے, جوانیوں میں راتوں کو جاگ جاگ کے اپنی جوانیوں کو بڑھا کر دیا. رب کے قرآن کا ایک حرف ضائع نہیں ہونے دیا, ایک الف ضائع نہیں ہونے دی, ایک مد ضائع ہونے دی. آج چند لوگوں نے کھڑے ہو کے قرآن کے غلط نسخے چھاپ دیے. ہمارے ایک عالم ربانی نے کھڑے ہو کے چیلنج کر دیا اور قرآن کے الفاظ کو ٹھیک ٹھیک کر دیا. یہ راتوں کے جاگنے والے لوگ تھے, راتوں کو ناچنے والے لوگ نہیں تھے, یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے. مسلمانوں, اگر تم نے ان علماء کی قدر نہ کی, ان علماء کی حفاظت نہ کی, ان علماء کے گرد اپنا گھیرا مضبوط نہ کیا, ان علماء کے ساتھ اپنے بازو نہ ملائے, تم بھی برباد ہو جاؤ گے اور اس علم کے محافظوں پر بھی دشمنوں کو ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے گا. آج چاروں طرف سے ڈاکوؤں کے درمیان میں یہ چند محافظ کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کر رہے ہیں, اسلام کا نظام زندہ ہے, اسلام کا قرآن زندہ ہے, کتاب و سنت زندہ ہے, فقہ و حدیث زندہ ہے, یہاں تک کہ علوم نبوت سارے کے سارے زندہ ہے. ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں, ہماری جوانیاں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن نبی کے علوم میں کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی جائے گی. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. آج مدارس کی طرف رجوع کم ہو رہا ہے اور ہر جماعت اور ہر پارٹی کھڑے ہو کر علم کی شان کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خدا کی قسم, علم کی شان کو سمجھو, ورنہ جہاد فساد بن جائے گا. تبلیغ ایک عام سیر سپاٹا بن کے رہ جائے گی, تصوف خرافات کا نام بن کے رہ جائے گا. اگر ان کے پیچھے علم نہ کھڑا ہوا, یہ علم ہے جس نے تلوار کو جہاد بنا دیا, یہ علم ہے جس نے تصوف کو رب تک پہنچنے کا عمدہ ذریعہ بنا دیا, یہ علم ہے جس نے خانقاہ اور مدارس کو آباد کر دیا, یہ علم ہے جس نے تبلیغی جماعت کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دیا. یہ مولانا الیاس کا علم تھا, یہ مولانا جلال الدین حقانی کا علم ہے, یہ ملا عمر کا علم ہے جو آج انہیں کامیابیوں کی معراج کی طرف لے جا رہا ہے. دین کا جو شعبہ علم سے خالی ہوتا جائے گا, کفر کی آمادگاہ بنتا جائے گا, فتنوں کا ذریعہ بنتا جائے گا. اس لیے اٹھو, اپنے بچوں کو اسکول سے صبح نکال دو, اپنی بچیوں کو کالج سے فوراً نکال دو, آؤ انہیں نبی کا قاعدہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ. دیکھنا آسمان پہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ میرے فلاں بندے کا نام جہنم سے لکھ کے جنت میں لکھ دو, اس لیے کہ وہ علم کی اس شاہراہ پہ چل پڑا جس شاہراہ میں گرنے والی سیاہی آسمان سے نور بن کے چمکتی ہے. نعرہ تکبیر, مدارس عربیہ, مدارس اسلامیہ. میرے محترم دوستو, انگریز نے پوری کوشش کی ہے علماء کو حقیر بنا کے لوگوں کی نظروں میں لانے کی. آؤ ذرا ماضی کی طرف دیکھو. ابھی آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے, خوبصورت گفتگو تھی. اللہ پاک نے انہیں علم کی دولت سے نوازا تھا, اس علم کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی علم کا منبع تھے. حضرات صحابہ میں پڑھنے پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ جہاد کے موقع پہ بحث لگ جاتی تھی, کون جا کر سیکھے گا, کون واپس آ کے سیکھے گا. اونٹ پہ بیٹھ کے بھی علم سیکھتے تھے, گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی علم سیکھتے تھے, رات کی تاریکیوں میں بھی علم سیکھتے تھے, اماں عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر علم سیکھتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے پتا چلا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے نئی اونٹنی خریدی اس پر سوار ہوئے جا کے ایک مہینے کا سفر کیا ان کے دروازے پہ پہنچے اندر والے نے پوچھا کون ہے کہا جابر بن عبداللہ ہوں جانتے ہو جابر بن عبداللہ کون ہے جابر بن عبداللہ عبداللہ بن حرام کا بیٹا ہے عبداللہ بن حرام کون ہے جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمذی کی روایت ہے حضرت تصدیق فرمائیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پردے کے پیچھے بات کرتا ہے مگر جابر تیرے والد سے اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے اس لیے کہ شہید ہو گئے تھے چھ بیٹیاں چھوڑ کے جہاد میں چلے گئے تھے انہی کا بیٹا جابر بن عبداللہ جو اپنی چھ بہنوں کی کفارت کرتا تھا نبی کے ساتھ جہاد میں جاتا تھا ایک مہینے کا سفر کر کے دروازے پہ پہنچا ہے کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے کہا جابر ہوں کہا کس لیے تشریف لائے ہیں مجھے بلا لیتے کہا سنا نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے خدا کے لیے مجھے یہ حدیث سنا دو دیکھو حدیث کے پہاڑ بیٹھے ہیں کون ان کے پاس چل کے آتا ہے کون سفر کرتا ہے کون اپنی گاڑی کا پیٹرول ختم کرتا ہے صحابہ علم حاصل کرتے تھے 400 صحابہ صفا کے چبوترے پہ بھوکے پیاسے پڑے ہیں نبی کی زبان سے کچھ نکلے گا علم بن کے ہم سیکھیں گے رستوں میں بے ہوش پڑے رہتے تھے لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ ہے مرغی کا دورہ نہیں بھوک ہوتی تھی اور اس بھوک کے اندر رہ کے ابو ہریرہ حدیثیں یاد کیا کرتے تھے ہمیں کہتے ہیں تم انگریزی خاک ہے تمہاری انگریزی دو ٹکے کی ہے تمہاری انگریزی چار ٹکے کا ہے تمہارا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جس کو آج انٹرنیٹ میں انگلی ڈالنا آ گئی وہ اپنے آپ کو بڑا مفکر اسلام سمجھتا ہمیں کہتا ہے کہ یار دیکھو ان کی طاقت دیکھو ان کی قوت دیکھو تمہاری بڑکوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو جائیں گے مدرسے بند ہو جائیں گے میں کیا دیکھوں جس کے سامنے آنکھوں کے سامنے قرآن ہو اسے انٹرنیٹ میں کچھ نظر نہیں آتا انٹرنیٹ بکواس ہے صرف مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہیں ننگی لڑکیاں دکھانے کے لیے ہمارے نوجوان کی عزت و حرمت کو برباد کرنے کے لیے دنیا کے جن کافروں کو تم سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو وہ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم سے عاجز آ چکے ہیں خانپور والوں شاید تمہیں علم نہ ہو ملا محمد عمر مجاہد پورے عالم نہیں ہے موقوف والے کے طالب علم تھے ابھی انہوں نے دور حدیث بھی نہیں کیا تھا جب انہوں نے تمہیں للکارا تم ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے اس لیے کہ مدرسہ قوت دیتا ہے استقامت دیتا ہے عظمت دیتا ہے تم نے اسے کہا تھا بامیان کے بت مت توڑو اس نے کہا میں توڑ کے دکھاؤں گا مدرسے میں استاد جی سے بت پرستی نہیں سیکھی تھی بت شکنی میں نے سیکھی تھی ساری دنیا حیران ہو گئی پھر اسے کہا زمین پہ خزانوں کے انبار لگا دیں گے تمہیں ڈالر دیں گے تمہیں پاؤنڈ دیں گے ہمیں اسامہ حوالے کرو اس نے کہا استاد نے پڑھایا تھا مسلمان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا مسلمان کو حوالے نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا مار دیں گے کہا مر کے رب کے پاس چلا جاؤں گا انہوں نے کہا جلا دیں گے کہا ابراہیم کو آگ میں بچانے والا ابھی موجود ہے ہمیشہ موجود رہے گا انہوں نے کہا گھیر لیں گے کہا غار سور میں گھیرے سے نکالنے والا رب ابھی موجود ہے انہوں نے کہا فوجیں اتار دیں گے انہوں نے کہا غزوہ احزاب ابھی قرآن میں زندہ ہے بھائی جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم بھائی ضاغت الابصار احزاب والا رب ابھی زندہ ہے جس نے احزاب کو لٹایا تھا انہوں نے کہا ملا عمر ڈر جاؤ کہا حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی ہے بہترین کارساز ہے اور تم ایک طالب علم کو قابو نہیں کر سکے علماء کو کیا قابو کرو گے کیا قابو کرو کہتے ہیں انٹرنیٹ قرآن کو چھوڑ کے تمہیں پتا ہوتا میرے نبی کے قرآن میں میرے نبی کی حدیثوں میں کیا کیا رکھا ہے مدرسوں کے باہر لیٹ جاتے تھے علماء نکلتے ان کے پاؤں پکڑ کے کہتے سہی ایک حدیث سناؤ جا ایک حدیث کہاں گیا وہ زمانہ گانے کے بول پہ مرنے والوں ڈانس اور گانے سنتے سنتے حدیث میں ہے کہ وہ زمانہ آئے گا رات کو آدمی انسان سوئے گا صبح اٹھے گا تو بندر اور سور بنا ہوا ہوگا کیوں نہیں قرآن و سنت کی طرف آتے مجھے کبھی کافروں سے کوئی شکوہ نہیں ہوا ان کا تو کام سانپ کا تو کام ہی کاٹنا ہے لیکن مسلمانوں تم کہاں کھڑے ہو میں جب ان علماء کو مدارس کے لیے چندے کرتے ہوئے در بدر جاتے دیکھتا ہوں تو دل سے آہیں نکلتی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما کتنی پریشانیاں سہ سہ کر کیا ان کی صحتیں نہیں ہیں کیا ان کی جوانیاں نہیں ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کہیں رب کا قرآن مسلمانوں میں سے کلیتن نہ نکل جائے ایک گلی میں کھڑے ہو جاؤ تمہیں صحیح قرآن پڑھنے والا کوئی ایک آدھ فرد نظر آئے گا محلوں میں چلے جاؤ تمہیں قرآن سمجھنے والا ایک شخص نہیں ملے گا میرے نبی نے پتھر کھا کھا کے قرآن پہنچایا میرے نبی نے تیر کھا جا کے قرآن پہنچایا, میرے نبی نے پاؤں پہ ورم جلوا جلوا کے قرآن پہنچایا. اللہ ان علماء کے مراتب اونچے کرے, تمہارے سامنے جولیاں پھیلا کے چندے کرتے ہیں, تمہارے تانے سہتے ہیں, تمہاری گالیاں سہتے ہیں, پھر بھی کیمبرج کی طرف نہیں جھکتے, آکسفورڈ کی طرف نہیں جھکتے, لینن مارکس اور شیکسپیئر کو اپنا آقا نہیں مانتے, وہی نبی کی باتیں سناتے ہیں, وہی قرآن کے الفاظ سناتے ہیں. ان کے پاؤں کی خاک کو جو سرما بنائے گا اس کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی. لیکن مسلمانوں کو تمہارا اپنا فرض نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, قرآن کی حفاظت کرو, اسلام کے مطابق زندگی بناؤ, اسلام کے مطابق شکلیں بناؤ, گھروں سے مردار ٹی وی کو نکالو, اس ٹی وی کو نکالو. کیا تمہاری اپنی ذمہ داری نہیں ہے دوسروں پہ اعتراض کرنے والوں؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے شاید مسلمانوں کو جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملتا. نعرہ تکبیر, شان علماء حق, وارثان انبیاء, علماء حق. جن لوگوں کو آپ نے عزت دی ہوئی ہے, جن لوگوں کو آپ نے اپنی قوم کا ہیرو بنایا ہوا ہے, خدا کی قسم عزتوں کے لٹیرے ہیں, کتے سور لڑاتے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے حرمت کرتے ہیں. ان جاگیرداروں کی اندر کی زندگی جا کے دیکھو, تمہاری روحیں کانپ جائیں گی. شاید جانور بھی اتنے گناہ نہ کرتے ہو جتنے گناہ یہ کرتے ہیں. ان کی وجہ سے زمین عذاب سے بھر چکی ہے, پھر اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیچے سے رات کے 3 بجے کسی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے, اس زمین کو تباہ نہیں کرتے. ان سیاستدانوں کی زندگیاں دیکھو, یہ پانی کی طرح شراب کو پیتے ہیں. ان کی زندگیاں دیکھو, رب کا انکار کرتے ہیں, نبی کا انکار کرتے ہیں, قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. جن کو تم نے ہیرو مانا ہوا ہے, ہماری بچیوں کو باہر ملکوں میں جا کے فروخت کرتے ہیں. ایک سکھ پاکستان آتا ہے, ہر سال 200-250 بچیاں برطانیہ لے جا کر انہیں عصمت دری کے لیے فروخت کر دیتا ہے. کہاں گئے عزتوں کے محافظ؟ کہاں گئے تہذیب کی بات کرنے والے؟ کیا تہذیب و ثقافت اسی چیز کا نام ہے؟ دیکھو ان علماء کو دیکھو, انہوں نے نبی کی پگڑی کی حفاظت کی, نبی کے لباس کی حفاظت کی, نبی کی شان کی حفاظت کی, نبی کے کلام کی حفاظت کی, نبی کے کردار کی حفاظت کی, نبی کے ناموس کی حفاظت کی, نبی کی عزت کی حفاظت کی. نبی نے جہاد کیا, انہوں نے لبیک کہی, میدانوں میں کود گئے. افغانستان میں ہزاروں علماء جامع شہادت نوش فرما گئے. نبی یعلمہم الکتاب کا مصداق تھے, انہوں نے کتاب ایسی سنبھالی کہ مر کے بھی کتاب نہیں چھوڑتی, سینے پر بھی کتاب رکھی ہوتی ہے. نبی تلاوت کیا کرتے تھے, انہوں نے زمین کو تلاوت سے بھر دیا. نبی تزکیہ کیا کرتے تھے, انہوں نے نفوس کا تزکیہ کیا. ڈاکو ان کے پاس آئے تو صرف ولی بن کے واپس گئے, زانی ان کے پاس آئے با حیا بن کے واپس گئے. انہوں نے قوم کو اللہ اللہ کرایا, انہوں نے رات کو قوم کو جگایا. تم رات کو سوتے ہو, اذان کون دیتا ہے؟ کبھی تمہیں فکر ہے اذان کتنی اہم چیز ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے اذان کتنی ضروری ہے؟ اگر زمین پہ اذان بند ہو جائے رب آسمان سے آگ برسا دے گا. تم سو جاتے ہو, یہ بیچارہ اذان کے لیے جاگتا ہے, نماز کے لیے جاگتا ہے. تم نے جن چیزوں کو ادنا سمجھ لیا انہیں کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر جب جنازے آتے ہیں تو افغانستان میں ملا فتح اللہ حقانی سے لے کے اور ملا بورجان سے ہی تک انہی علماء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے. اور آج گونٹا نامو بے کے قید خانوں سے آنے والا ایک نوجوان بتاتا ہے کہ وہاں بہت مارا, ہم سے قرآن چھین کے پیشاب میں ڈالتے تھے نعوذ باللہ. کہا ہم نے بھی وہاں زنجیروں سے چکر چکر کے لڑنا شروع کیا. امریکی گھبرا گئے. کہا بوسنیا کے ایک عالم دین آئے, قرآن پڑھنے والے, بیٹھتے تو تلاوت شروع کر دیتے, سوتے تو تلاوت شروع کر دیتے. ہم نے کہا حضرت والا آپ عالم دین ہیں, ہم عام جاہل لوگ جیلیں کاٹتے رہتے ہیں, قیدیں کاٹتے رہتے ہیں, آپ ذی وقار عالم ہیں, مگر آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہم نے. امریکی جیل ہے, اتنا تشدد ہے. کہنے لگے کیا پریشانی ہو, جب سے آیا ہوں 50 بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو چکی ہے, تسلی مل چکی ہے, اب تو یہ جیل اچھی لگنے لگی ہے, یہ سلاخیں پیاری لگنے لگی ہیں. ارے محبوب کا دیدار ہو رہا ہے, نبی کے محبت کے بوسے مل رہے ہیں, یہ ان علماء کی شان ہے. اس لیے ہتھکڑیاں پہن کر بھی شیخ الہند پیچھے نہیں ہٹے تھے, اس لیے کہ جیلوں میں رب بہت کچھ دکھاتا ہے, ان تختہ دار پہ رب بہت کچھ دکھاتا ہے. ان علماء کی قربانیاں ہے, اسلام زندہ ہے. تاتاریوں کے محلوں میں, محلات میں اذان کی آواز پہنچانے والا ایک مولوی تھا, ایک عالم دین تھا. ہندوستان میں انگریز کے پتر تو انگریز کا زمانہ آیا اور آج اپنے آپ کو بڑا کہنے والوں تم تو انگریز کے گھوڑے صاف کیا کرتے تھے, تمہارے بڑے تو سر کا لقب لینے کے لیے انگریز کے پاؤں کی مالش کیا کرتے تھے, تمہارے بڑے ہمارے بڑے تندوروں میں چل رہے تھے اور علماء کو سور کی چربیوں میں بند کیا جا رہا تھا, وہاں انہوں نے مقابلہ کیا, رشیا آیا, سوویت یونین آیا, ان علماء سے پوچھو پاکستان میں 20 سال پہلے لینن مارکس کا نام بڑا فیشن بن چکا تھا, ہر پتھر کے نیچے ایک کامریڈ پڑا ہوتا تھا اور ہر طرف کمیونزم پھیل رہا تھا, علماء نے کھڑے ہو کے للکارا, افغانستان میں کابل سے خوف تک وہ درکت بنائی ہے سوویت یونین کی کہ برا حشر ہو گیا, آج امریکہ آیا ہے اس کے سامنے بھی کھڑا ہے, ملا کھڑا ہے, کل کوئی اور آئے گا, آئین کھڑا ہوگا, دنیا سے علماء کو مٹانے والوں کل بھی تمہیں شکست ہوئی تھی, آج بھی شکست ہوگی, 2 سال کا عرصہ ہو گیا, تم مر رہے ہو, تمہارے تابوت اٹھ رہے ہیں, میرا اللہ عمر زندہ ہے, سجدے کر رہا ہے, نعرہ تکبیر امیر المومنین ملا عمر مجاہد, امیر المومنین ملا عمر مجاہد, علماء حق علماء دیوبند. بات سننا ہے تھک گئے آپ لوگ, بس کر دیں گے, اگر مزید سننا ہے تو ایک وعدہ, حضرت آخر میں دعا کرائیں گے اور دعا کے وقت ایک شخص بھی کھڑا نہیں ہوگا, کون کون وعدہ کرتا ہے؟ جو اٹھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں, پہلے آپ اٹھ جائیں گے. کہتے ہیں گورباچوف جانتے ہیں آپ لوگ, سوویت یونین کا صدر تھا, اس کا نائی اس کی حجامت بنا رہا تھا, تو حجامت بنا رہا تھا کہ سر وہ افغانستان کے کیا حالات ہیں, اس زمانے جہاد ہو رہا تھا وہاں, کہنے لگے ویری گڈ بہت اچھے حالات ہیں وہاں, ہماری فوجیں بڑھ رہی ہیں, مجاہدین کو مار رہے ہیں. اس نے پھر پوچھا سر افغانستان کا کیا حال ہے, کہا بہت اچھے بہت اچھے. تیسری بار پوچھا تو غصے ہو گئے, کہتے بال کاٹو بار بار افغانستان کا نام لیتے ہو. اس نے کہا سر میں افغانستان کا نام لیتا ہوں نا تو آپ کے بال ذرا کھڑے ہو جاتے ہیں, کاٹنے میں آسانی رہتی, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے بال کھڑے ہو جاتے. آج نیند نہیں آ رہی, بہت سارے لوگ نیند نہیں آ رہی, ان فقیروں کے ڈر سے, بنیاد پرست, دہشت گرد, اتنے لقب ہمیں دیتے ہیں جتنا ہمیں اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی اتنے لقب, اور اتنے بڑے انعام ہمارے سروں پہ رکھتے ہیں کہ اتنے پیسے کبھی ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچے تھے. اب تو علماء اور مجاہدین اپنی بیویاں جب خرچہ مانگتی ہیں تو ان کو روب میں کہتے ہیں, اور میرے اوپر تو اتنے کروڑ کا انعام ہے, بھوکی بیٹھی رہے آرام سے, لیکن میرے سر پہ اتنا انعام رکھا ہوا ہے, یہ قرآن کی برکت ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, نبی نے فرمایا اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اونچا کر دے گا, ویضع به الاخرین, کچھ لوگوں کو نیچے کر دے گا, دیکھو اونچے کون لوگ کھڑے ہیں, دیکھو نیچے کون لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کو دھمکیاں دی جائیں نہیں ڈرتے, جنہیں جھکایا جائے نہیں جھکتے, جنہیں ڈرایا جائے نہیں ڈرتے, جنہیں ہٹایا جائے نہیں ہٹتے. کل جو کچھ پڑھ رہے تھے آج وہی کچھ پڑھ رہے ہیں, مدارس کے خلاف کیسا طوفان آیا, لوگوں نے سمجھا تھا کہ شاید دروازے بند ہو جائیں گے, اب ان مدرسوں کی جگہ ماڈل مدارس بنے ہوئے ہوں گے, خدا کی قسم ایک دن ناغہ نہیں ہوا, ہر دن صبح سے لے کے قرآن و تفسیر کا سبق بھی ہوتا رہا, بخاری مسلم ترمذی کا سب کا سبق بھی ہوتا رہا, اور چند دقائق سے لے کے فقہ کی تمام کتابوں کا سبق بھی ہوتا رہا. ان لوگوں کی عظمت دیکھو, وقت کے فرعون نے انہیں دنیا ڈالی, انہوں نے دنیا کو پرے پھینک دیا, وقت کے فرعون اور دجال نے انہیں آگ اور دیوی کٹر بموں سے ڈرایا, یہ ڈرنے پہ نہیں آئے, انہیں اپنی رخ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی ترغیب دی گئی, یہ نہیں ہٹے. وہ یضعون بھی الاخرین, کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کے ایسے رسوا ہو گئے کہ جب بھی انہیں ڈرایا جاتا ہے ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, اپنی شکلیں تک بدلتے ہیں, اپنا انداز تک بدلتے ہیں, مگر نہ شکلیں بدلنے سے کچھ ہوتا ہے نہ انداز بدلنے سے کچھ. آج خانپور کے مسلمانوں, ارد گرد سے آنے والے مسلمانوں, بہت سارے جملے آپ لوگوں نے سیکھ لی, فلاں مولوی ایسا, فلاں ویسا, فلاں پارٹی یہ کیوں نہیں کر رہی, فلاں پارٹی وہ کیوں نہیں کر رہی, فلاں مجاہد نے ایسا کیوں نہیں کیا, فلاں نے ویسا کیوں نہیں کیا. آؤ آج کی رات میں جب رات کا آخری پہر گزر چکا ہے, اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے, مجھے جیسے چڑھتے سورج کا یقین ہے ویسے یقین ہے, اس لیے کہ ہم سب اللہ کے لیے بیٹھے ہیں, اجلاس منعقد کرنے والوں نے اللہ کے لیے جلسہ رکھا, آپ لوگوں کا آنا بھی اللہ کے لیے ہے, جس مجلس میں اللہ کے لیے بیٹھے ہوں لوگ اس مجلس میں کوئی محروم نہیں چھوڑا جاتا, کہا چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں, دیکھو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, آج کی رات میری اور آپ کی مبارک رات ہے, میں بھی آج فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھا ہوں, آپ بھی فرشتوں کے گھیرے میں بیٹھے ہیں, ہمیں اولیاء اور علماء کی صحبت حاصل ہے, ہمیں آج مجاہدین اور غازیوں کی صحبت حاصل ہے, ہمیں آج شہیدوں کے وارث کی صحبت حاصل ہے, اور رات کا آخری پہر شروع ہو چکا. حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر شروع ہو جاتا ہے رب تعالیٰ آسمان اول پہ آ کے پکارتے ہیں, ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی مجھ سے مسئلے حل کرانے والا میں اس کے مسئلے حل کر دوں. روایات میں آتا ہے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا, ابن قدامہ اس روایت کو لکھتے ہیں اور اپنی سرد کے ساتھ لکھتے ہیں, حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا, زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے, اگر تو نے معاف نہ کیا تو کہاں جاؤں گا. آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے, زمین پر جمع ہو گئے, ایک چیل آ گئی, اس نے ان آنسوؤں کو آ کے پینا شروع کر دیا اور کہنے لگی آدم یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے. آدم نے کہا تو مجھے شرم دلا رہی ہے, کہا نہیں شرم نہیں دلا رہی, سچ بتاؤ یہ چشمہ کہاں سے نکلا ہے, کہا یہ میرے ندامت کے آنسو ہے. چیل کہنے لگی مجھے زمین پہ رہتے ہوئے 2000 سال ہو گئے, رب کعبہ کی تو رب کی قسم میں نے ایسا میٹھا پانی اس سے پہلے کبھی نہیں پیا. یاد رکھنا آدم جو گناہگار گناہ کر لیتا ہے پھر رب کے سامنے روتا ہے اس کی آنکھوں کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ زمین کے کسی چشمے کا پانی میٹھا نہیں. مسلمانوں سچ بتاؤ کتنی نمازیں چھوڑ دی, سچ بتاؤ ابھی تک کلمے کا مفہوم نہیں آیا, ابھی تک قبروں پہ جا کے سر ٹیکتے ہو, ابھی تک نجومیوں کو ہاتھ دلاتے ہو, جب تم کسی نجومی کے سامنے ہاتھ لے کے بیٹھے ہوتے ہو میرے نبی تڑپتے ہیں, میرے نبی کو دکھ ہوتا ہے کہ ہائے کہاں چلا گیا, مولویوں میں یہ وبا آ گئی, جا کے پیشن گوئیاں کروانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ مولویوں کے سامنے قرآن ہے سنت ہے, ان بزرگوں سے آ کے پوچھو اس قرآن میں ہر آدمی کا ذکر ہے, نجومیوں کے سامنے ہاتھ لے کے جانے والوں ان نجومیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جنت کے سوائے آر کے, یہ ہفتہ کیسا گزرے گا ان کو کچھ پتا نہیں ہے, ان کو تو اپنے پیٹ کے اندر موجود خلافت کا رنگ پتا نہیں ہے, انہیں تو اپنی رگوں میں چلنے والے خون کا پتا نہیں ہے, انہیں تو اپنی موت آنے اور جانے کا پتا نہیں ہے, لیکن تم قبروں پہ جا کے سر ٹیکتے ہو, تم نے داڑیاں مڈا مڈا کے نبی کی سنت کو تباہ کر دیا, نبی کے چہرے کو تباہ کر دیا, کافروں کو کہنے کا موقع ملا, اگر تمہیں محمد سے محبت ہوتی تمہاری شکل انگریز جیسی کیوں ہوتی, کافروں کو کہنے کا موقع ملا کہ تم نے تو نبی سے نبی کا نشان ہی چہرے سے مٹا دیا, تم نے اسے نالی میں جا کے بہا دیا. مسلمانوں سچ بتاؤ زنا کے پیچھے پھرتے ہو, طرح طرح کی عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو, چلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہو, کیا ملتا ہے, نبی کا دل دکھتا ہے, اپنی آنکھوں کو کالا کرتے ہو, چھوڑ دو مولوی کیا کر رہا ہے, مجاہد کیا کر رہا ہے, سچ بتاؤ تم نے دین کی خاطر کیا قربانی دی ہے, نبی نے وطن چھوڑا, نبی نے عزت چھوڑی, نبی نے گالیاں کھائی, نبی نے پتھر کھائے, صحابہ نے سب کچھ قربان کیا, نبی کا اوپر کا ہور زخمی ہوا, نیچے کا ہور زخمی ہوا, نبی کے رخسار زخمی ہوئے, نبی کا سر مبارک زخمی ہوا, نبی کے گھٹنے زخمی ہوئے, بتاؤ تمہارے جسم پر جہاد کے کتنے زخم ہیں, کیا ایک زخم کھانے کی بھی تم نے ہمت کی ہے, صحابہ نے 4 بیٹے شہید کرائے, بتاؤ تم تو اپنے بیٹے کو دین پڑھانے پہ تیار نہیں, جہاد میں کیا بھیجو گے, تمہارے بچے سینماؤں میں جا کر مسلمان بچیوں کو چھیڑتے ہیں جا کے اور اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں, اور زمین کو گناہوں سے بھرنے والوں اللہ کی طرف رجوع کر لو, آج کی یہ محفل توبہ کی محفل ہے, آؤ میرا رب بلا رہا ہے, آؤ میرے رب کی رحمت, میرے رب کی آغوش رحمت کے اندر آ جاؤ, گناہ گارو میٹھا رکھتا ہے. فضیل بن عیاض ڈاکو تھا, رب کی طرف متوجہ ہوا, ولی بن گیا, عابد الحرمین بن گیا, کعبہ کا طواف کرنے والا بن گیا, مالک بن دینار ثانی شرابی تھا, رب کی طرف متوجہ ہوا, سجدے میں گرا, ربا مجھے جہنم میں جلا کے تجھے کیا ملے گا, میرے گوشت کو جلا کے کیا ملے گا, ربا میں آ گیا ہوں, ربا میں آ گیا ہوں, شیطان مجھے لے گیا تھا, ربا میں آ گیا ہوں, اللہ پاک نے لے لیا, اللہ پاک نے لے لیا. مالک بن دینار ولی بن گیا, زبان سے کلمہ نکلتا تھا, کافر مسلمان ہوتے تھے, چہرہ دیکھ کر مجھے کوئی ایمان نصیب ہوتا تھا, جو رب سے انہیں معاف کر سکتا ہے وہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا, وہ آج بھی وہی ہے, وہ آج بھی وہی ہے, میں بدل گیا تم بدل گئے, رب وہی ہے, آؤ توبہ کر لو, بے نمازی توبہ کر لے, نماز نہیں چھوڑے گا, نماز چھوڑنے والا مشرک ہو جاتا ہے اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہوتی, قبروں پہ نہیں جاؤ گے, جاؤ گے تو فاتحہ پڑھنے جاؤ گے, رب کے سامنے کسی کو ماتھا نہیں ٹیکو گے, ہمارا حاجت روا وہی ہے, ہمارا مشکل کشا وہی ہے, ہمارا سب کچھ وہی ہے, صحابہ سے محبت رکھو گے, جہاد کو فرض مانو گے, قربانی دینے کے لیے تیار رہو گے, مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجو گے, اپنی آمدن کا ایک حصہ مدارس کے لیے جہاد کے لیے مختص کرو گے, آؤ رب کا دربار کھلا ہے, جو آج سر جھکا کے توبہ کر لے گا کیا پتا رب اسے آج ولی بنا کے اٹھا دے گا. توبہ کی محفل ہے, توبہ کی محفل. ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہا بچہ ماں سے لڑ کے گھر سے باہر نکل گیا, دور گیا, سوچا ماں کے سوا کوئی ہے کون, واپس لوٹا, ماں کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا, ماں کی مامتا جاگی ہائے بیٹا چرتی اٹھی دروازے پہ بیٹا لیٹا ہے اٹھا لیا چومنے لگی کہا بندہ جب توبہ کرتا ہے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتی ہے مسلمانوں کیا ملتا ہے کپڑے دیکھو کتنے لوگ چلے گئے کل میں بھی چلا جاؤں گا تم بھی چلے جاؤ گے ایسے ایسے شہداء پیدا ہو گئے 18 سال 20 سال کے نوجوان جن کے جسم کی رگ رگ میں شہوت بھری تھی فدائی حملے کیے اور جب گوشت بکھر گیا خوشبو آ رہی تھی بیٹیوں شہداء کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ ماں زندہ ہیں ایک ماں کے پاس میں گیا اس کے دو بیٹے شہید میں سوچ رہا تھا یہ فضیلت بتاؤں گا وہ فضیلت بتاؤں گا یہ آیت بتاؤں گا وہ آیت بتاؤں گا گھر گیا تو اندر سے پردے سے بولتی ہے بیٹا مبارک ہو اللہ نے دو شہید کر لیے دو باقی ہیں اللہ ان کو بھی قبول کر لے کہا میں نے کل خواب میں دیکھا حضور تشریف لائے ہیں ایک ہاتھ میں ایک بیٹا ہے دوسرے ہاتھ میں دوسرا بیٹا ہے اس وقت سے نیند نہیں آ رہی قرآن لے کے بیٹھی ہوں ربا دو کو تو پہنچا دیا باقی دو کہیں یہی ضائع نہ ہو جائے کہیں لڑکیوں کے پیچھے گھومتے ہوئے مر نہ جائے کہیں بدماشیوں کے چکر میں ذلیل نہ ہو جائے ربا انہیں بھی قبول فرما لے ایک اور شہید ایک اور ماں جس کے دو بیٹے شہید تھے کہا شہادت کے بعد دونوں گھر آئے باقاعدہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے بل احیاءٌ عند ربہم یرزقون شہداء زندہ ہے اللہ کبھی کبھی یہ کرامت بھی دکھاتا ہے ایک طرف وہ قربانیاں والے لوگ ایک طرف یہ صبح سے لے کے شام تک لڑکیوں کے پیچھے پھرنا صبح سے لے کے شام تک داڑیاں منڈا کے پھرنا اور سوچو تو صحیح یہ گناہ تمہیں کس حد تک لے جائے گا سود کھانے والوں رب کی روزی بہت ہے سود کا ایک لقمہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے چھوڑ دو سود کو چھوڑ دو گناہوں کو آ جاؤ رب کی رحمت میں وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے بن جاؤ مسلمان بن جاؤ آج سارے سچے دل سے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ایک دفعہ سچے دل سے پڑھے گا جنت واجب ہو جائے گی ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہمیں لا الہ کا مفہوم ہی نہیں آتا روزی کی خاطر جھوٹ بولتے ہو رب کو بھلا دیتے ہو فحاشیاں بدماشیاں کرتے ہو میرے رب کو بھلا دیتے ہو کافروں کو ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ ہمیں اس طرح سے مسلح بناتے ہم ہی مسلمان نہیں رہے کہتے ہیں خلافت نہیں آ رہی کہاں سے خلافت آئے گلی گلی شراب گلی گلی زنا گلی گلی بدکاریاں گلی گلی فحاشیاں گلی گلی جھوٹ گلی گلی غیبت گلی گلی تکبر ہم نے زمین کو گند سے بھر دیا خلافت آئے تو رہے کہاں اسلامی نظام آئے تو رہے کہاں کسی کو اپنی فکر نہیں ہر کوئی دوسرے پہ تنقید کرنے کے پیچھے پڑا ہے کسی کو اپنی نبیڑنے کی فکر نہیں ہے ہر کوئی دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے مسلمانوں کو رب کا بھی ہے جو رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کہا کرے کوئی اللہ کا بھی ہے جو اللہ کے لیے نوکریاں قربان کرے کوئی اللہ کا بھی ہے جو اپنا گھر اللہ کے لیے چھوڑے کوئی اللہ کا بھی ہے جو اللہ کے لیے وطن چھوڑے کوئی اللہ کا بھی ہے جو اللہ کے لیے جان نشاور کر دے شیطان کے بندے ہر طرح سے اللہ والے کم نظر آتے نام نہیں سوچو جو ایمان آج مجھے اور تمہیں جھوٹ غیبت سے نہیں روک سکتا یہ ایمان عذاب قبر کو روک لے گا اتنا سخت ہے قبر کا عذاب اللہ اکبر کبیرہ اللہ نہ دکھائے مسلمانوں اللہ نہ دکھائے میں پی آئی اے کے جہاز میں جا رہا تھا سوچ رہا تھا سیٹ نیچے گر جائے 8,500 فٹ نیچے گروں گا لیکن جب آدمی دنیا سے برزخ کی طرف جاتا ہے پہلی کھائی ایسی ہوتی ہے جو کروڑوں فٹ سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس کو تلاش کرنا شکل ایسی ہے انداز ایسا ہے کپڑے ایسے ہوں گے بولتے اس طرح سے ہیں دانت مبارک اور ہر چیز سب کچھ بتا دیا حضرت عمر ڈھونڈتے رہے مگر کہاں ملنا تھا خلافت کا آخری سال تھا حضرت علی کو لے کے کسی طرح پہنچ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قصہ لمبا ہے میں مختصر کرتا ہوں وہاں پہنچ کے ملاقات ہو گئی باتیں ہو گئی دعا سلام ہو گئے حضرت عمر نے کہا اویس تمہیں قسم ہے رک جانا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے ذاتی پیسوں میں سے ہدیہ لاؤں گا اپنے ذاتی کپڑوں میں سے کپڑے لاؤں گا تمہیں لا کے دے دوں گا کہا عمر مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے امیر المومنین خود بھی ہلکے رہو ہمیں بھی ہلکے رہنے دو ہمارے اور تمہارے سامنے ایک بڑی کھائی ہے جسے ہلکے آدمی عبور کر سکیں گے آج مسلمانوں کے پاس کپڑوں کے جوڑے کتنے ہوتے ہیں میری ماؤں بہنوں جوتیوں کے سینڈلوں پہ فخر کرنے والوں آپیا نے فرعون کا محل چھوڑ کے کہا تھا رب ابنی سبیلی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے، مجھے تو جنت والا گھر چاہیے۔ اما عائشہ جس حجرے میں رہی وہ کچا تھا، اس حجرے کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان حجرات کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر لیا، وہاں عزت و عظمت پلی تھی۔ آج مسلمان کس طرح دنیا کے پیچھے پڑ گئے، نبی جب دنیا سے گئے 11 تلواریں تھی اور 2 جوڑے تھے، آج مسلمان کے پاس جوڑے کتنے ہوتے ہیں اور جہاد کا کوئی نشان کوئی سامان اپنے پاس نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے جو بغیر جہاد کے نیت جہاد کے مرا منافق مرے گا نفاق کے شعبے پر۔ توبہ کرتے ہو سارے؟ آج توبہ کرتے ہو آئے سارے؟ اللہ کے بنو گے؟ ہم کس کے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کس کے ہیں ہم؟ کس کے ہیں؟ پھر اللہ کہے کہ حکم مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جان کی قربانی دیں گے؟ مال کی قربانی دیں گے؟ وقت کی قربانی دیں گے؟ گناہوں سے بچیں گے؟ توبہ کریں گے؟ آخرت قبر کی تیاری کریں گے؟ وقت کے تاغوتوں سے ٹکرائیں گے؟ کفر کا مقابلہ کریں گے؟ مدارس کی حفاظت کریں گے؟ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت دعا فرمائیں گے، اسی طرح مجمع جمع رہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسا لطف و کرم نازل۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزله من سماء القرآن وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وعن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي كما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تجاوز عن امه محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کیا، کتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا۔ یا اللہ، یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین، یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جنتی فرما دیجئے، ہم سب کو اہل سعادت میں سے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی کو شقی، بدبخت اور محروم نہ فرما۔ یا اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے، صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجئے، جو گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بھولے سے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے تو یہاں پنجاب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ ہم سے ماچس کی تیلی برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ وہ نارن تلذہ کیسے برداشت کریں گے؟ یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب المستضعفین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں جہنم سے بچا دیجئے۔ یا اللہ جہنم سے بچا دیجئے، ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما دیجئے، اسے ہماری توبہ والی مجلس بنا دیجئے، اپنی طرف رجوع والی مجلس بنا دیجئے، رحمتوں اور برکتوں والی مجلس بنا دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ جامع عبداللہ بن مسعود کو یا اللہ ہر طرح کی ترقیات عطا فرما دیجئے، محبوبیت، مرجعیت، مقبولیت، قبولیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حضرت شیخ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرما دیجئے، علم و عمل و عرفان میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کے تمام رفقاء کی زندگیوں میں، ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاص میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو طلبہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں انہیں عالم بعمل مخلص مجاہد بنا دیجئے۔ یا اللہ علوم کو ان کی رگوں میں رچا دیجئے، انہیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، علم پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، امت مسلمہ کا محافظ اور اپنے اخلاق کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم تو کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، یا اللہ کسی جگہ جا کے چادریں چڑھانے والے نہیں ہیں، ہمارا تو تیرے سوا کوئی ہے نہیں۔ یا اللہ ہم تو تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری ساری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ساری جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے، ہماری باطنی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجئے، جسمانی بیماریوں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ افغانستان میں مجاہدین کو فتح عطا فرما دیجئے، کشمیر و فلسطین میں فتح عطا فرما دیجئے، چچنیا میں فتح عطا فرما دیجئے، بوسنا اور برما میں فتح عطا فرما دیجئے، دیجئے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تو ان کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے ساتھ اپنے ملائکہ شامل فرما دیجئے، ان کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے تیروں کو سیدھا فرما دیجئے، ان کے اسلحے میں قوت عطا فرما دیجئے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے زخموں کو مندمل فرما لیجئے، ہمیں بھی ان کے ساتھ اجر میں شامل فرما لیجئے، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر فرما دیجئے، یا اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما دیجئے، غارت و ذلیل فرما دیجئے، ان کے ساتھ اصحاب فیل والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ انہیں بھی جالوت کے لشکر کی طرح ختم فرما دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ میں وحدت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو ساتھی قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما دیجئے، شبرغان میں، کابل میں، کشمیر میں، ہندوستان میں، گوانڈا نامو بے میں، یا اللہ فلسطین میں جو قید ہیں، یا اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو مظلوم لوگ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما دیجئے، دینی مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، علماء کرام کی حفاظت فرما دیجئے، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے، دینی سیاسی جماعتوں کی حفاظت فرما دیجئے، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما دیجئے، اس اجتماع کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، یہاں کے حاضرین کے قلوب پر سکون اور سکینت نازل فرما دیجئے، انہیں اپنی حاضری کے فوائد ان کی آنکھوں سے دکھا دیجئے، ایسے اجتماعات کو مزید برکت والا بنا دیجئے، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں کفر سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں زنا سے بچا لیجئے، یا اللہ ہمیں شراب خوری سے بچا لیجئے، حرام خوری سے بچا لیجئے، حرام بینی سے بچا لیجئے، حرام کاری سے بچا لیجئے، تکبر سے بچا لیجئے، ریاکاری سے بچا لیجئے، عجب سے بچا لیجئے، دکھاوے سے بچا لیجئے، سمع سے بچا لیجئے، یا اللہ نفس کی ساری برائیوں سے بچا لیجئے، یا اللہ غیبت سے بچا لیجئے، یا اللہ ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اس مجمع میں جتنے لوگ داڑھی منڈانے والے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے دل میں نبی کی صورت کی محبت پیدا فرما دیجئے، اس مجمع میں جتنے بے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پکا نمازی بنا دیجئے، ہم میں سے یا اللہ جو جہنمی بیٹھا ہو یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے، یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے، یا اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے، اسے جنتی فرما دے، اللہ جنتی فرما دے، اتنے سارے مسلمان جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں، صرف تجھ سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں، سب کے نام دل سے نکال کے تیرا نام رٹ رہے ہیں، سب کے ساتھ اپنا رابطہ توڑ کے تجھ سے جوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے، ہم سب کو جنتی بنا دے، ہم میں سے جو محروم ہے یا اللہ اسے بھی محرومی سے بچا لے، یا اللہ اس اجتماع کی برکات ہم سب کو نصیب فرما دے، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے، حضرت ملا عمر صاحب کی حفاظت فرما دے، شیخ اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما دے، تمام مجاہدین کی حفاظت فرما دے، یا اللہ صدام حسین کی حفاظت فرما دے، دنیا میں جتنے بھی لوگ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، یا اللہ انہیں اپنا بنا کے ان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما دے، سنت کو غلبہ عطا فرما دے، دین کو غلبہ عطا فرما دے، یا اللہ رات کا آخری پہر ہے، ہماری مجلس ختم ہونے والی ہے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے اور تیرے نبی ہمیشہ سچ فرماتے ہیں کہ مجلس ختم ہوتے وقت تو اعلان کر دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو قوم مغفورینا، کہ یا اللہ کہ لوگوں سارے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ بخش دیے گئے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تو کسی اور نیت سے آ کے بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اسے بھی بخش دو، یا اللہ ہم اس آواز کے انتظار میں ہیں، فرما دے یا اللہ، فرما دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، فرما دے یا اللہ اگر وہ محروم بندہ میں ہوں مجھے بھی ان کے ساتھ بخشش میں شامل فرما دے، ہم میں سے کوئی بھی ہے اسے بھی بخشش میں شامل فرما دے، جو انٹیلیجنس والے بھائی بیٹھے رپورٹ لکھنے کے لیے انہیں بھی بخشش میں شامل فرما دے، جو پولیس والے کھڑے انہیں بھی بخشش میں شامل فرما دے، جو کسی بری نیت سے آیا اسے بھی شامل فرما دے، اللہ اللہ تیرے نبی نے سچ کہا، فرما دے فرشتوں سے کہ ان سب کی بخشش کر دی گئی، اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ ہماری بخشش کر دے، اللہ اللہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرما، چاروں طرف گناہ ہے، چاروں طرف ذلتیں ہیں، یا اللہ چاروں طرف بدمعاشی ہے، یا اللہ ہر طرف سے دباؤ ہے، کفر طاقتور ہو رہا ہے، اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، مالک معاف فرما دے، یا اللہ کچھ نہیں مانگتے، معافی مانگتے ہیں، کسی کو نہیں مانگتے، صرف تجھے مانگتے ہیں، ہم معاف ہو گئے تو تو ہم سے کام بھی لے گا، ہمیں صحیح رستے میں بھی چلائے گا، ہماری جانوں کا بھی خریدار بن جائے گا، ہمیں شہادتیں بھی دے گا، اللہ معاف فرما دے، اللہ جتنے گندے ہیں تو معاف فرما دے، یا اللہ بچہ کتنی بار پیشاب کرتا ہے، ماں باہر تو نہیں پھینک دیتی، دھو کے پھر سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ تو تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہماری سیاکاریوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں غفلتوں کو معاف کر دے، ہماری ریاکاریوں کو معاف کر دے، ہماری گستاخیوں کو معاف کر دے، ہماری غفلتوں کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، دے ہمیں جہنمی نہ بنا، اللہ ہمیں جہنمی نہ بنا، ہمیں منافق نہ بنا، ہمیں فاسق نہ بنا، ہمیں متقی بنا، اپنا اہل بنا، اپنا ولی بنا، ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما، ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم واغفر لنا یا ربنا انک انت الغفور الرحیم یا غفار یا غفار یا غفور یا ستار یا غفار، معاف فرما دے، معاف فرما دے، رحم کرم کا معاملہ فرما دے، پوری دنیا میں اسلام تو غالب فرما دے، کفر کو مغلوب فرما دے، مجاہدین کو شان عطا فرما دے، ہمیں فتوحات کی خبریں سنا دے، ہمارے قلوب کو قبول نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم